7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. ID&T en zo'n 40 andere bedrijven in de festivalbranche spannen alsnog een kort geding aan tegen het kabinet over het doorgaan van festivals. Vanmiddag werd bekend dat waarschijnlijk pas halverwege volgende maand bekend wordt of festivals een paar dagen later door kunnen gaan. De bedrijven vinden dat te kort dag en willen eerder duidelijkheid. ID&T stelt dat eendaagse evenementen verantwoord en veilig georganiseerd kunnen worden. Het geding was eerder al aangekondigd, maar ID&T en andere organisatoren wilden eerst overleggen met het kabinet. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zal tot zeker volgende week stijgen voordat het stabiliseert. Dat zei premier Rutte na een corona-overleg in Den Haag. En dezelfde trend was eerder al zichtbaar bij de besmettingscijfers. Vandaag meldde het RIVM het laagste aantal nieuwe besmettingen sinds begin juli. Het waren er ruim 3900. Omdat het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames beheersbaar zijn, gaat het demissionaire kabinet de coronaregels voorlopig niet aanscherpen. De strengere reisregels voor Nederland die Duitsland heeft ingevoerd hebben nog niet geleid tot massale annuleringen bij hotels, vakantieparken en campings. En toch is er in sommige gevallen sprake van 20-30% annuleringen, zegt branchevereniging Hiswa. Het gaat vooral om korte vakanties en bedrijven die vooral of volledig gericht zijn op de Duitse markt. Reizigers uit Nederland moeten vanaf morgen 5 dagen in quarantaine, tenzij ze volledig gevaccineerd zijn of recent een coronabesmetting hebben gehad. En op de nieuwe hectometerpaaltjes langs de rondweg in Emmen staat per ongeluk een verkeerde maximumsnelheid. Op de sticker staat 100 km per uur in plaats van 70. De provincie Drenthe gaat de stickers zo snel mogelijk vervangen. Het weer nog, ook vanavond verspreid over het land wat stevige buien met kans op onweer, hagel en veel neerslag. Vannacht overwegend droog, koelt dan af naar een graad of 15. Morgen eerst zon, later weer nieuwe buien en maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Iedereen wil ruimer leven. En bij Allsafe sla je gemakkelijk en veilig je spullen op. Bijvoorbeeld tijdens je verbouwing, verhuizing, etc. Allsafe geeft ruimte. En nu helemaal met onze zomerdeals. Allsafe! Mini-opslag. The Sound of Music, de musical klassieker voor het hele gezin. Die mag je niet missen. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. En vanaf 11 augustus in theaters door het hele land. Uiteraard veilig te bezoeken volgens de laatste RIVM-richtlijn. Boek snel soundofmusic.nl. Pak nu je Allsafe zomerdeal met tot wel 3 maanden gratis opslag. Dat geeft ruimte. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe geeft ruimte. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Hoi, ik ben Cas van Basimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Basimpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 12-serie met KPN. Let op, je hebt alleen vandaag nog, dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Basimpel. Alle telefoons en providers op één plek. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. NPO Radio 1. VPRO. Nooit een goede crisis ongebruikt voorbij laten gaan. Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, waarin allerlei landen mensen de straat op gaan om hun vrijheid terug te eisen, zijn er toch nog steeds weinig landen waar de COVID-crisis tot uitzonderlijk autoritaire reflexen heeft geleid. Al vrees ik dat ook die constatering wel weer onderwerp van discussie zou kunnen zijn. In ieder geval is daar nu in één land verandering in gekomen, want onder druk van onder meer de gezondheidscrisis in zijn land heeft de president van Tunesië vannacht zowel het parlement als de regering naar huis gestuurd. Een zodanig ingrijpend precedent dat wij onze serie Droomreizen er even voor onderbreken om u zo goed mogelijk te duiden wat daar precies gebeurt. Maar we gaan ook nog een klein beetje reizen, zei het dat ook in de context van COVID, namelijk met de vaccitaxi in Londen. Allemaal tussen nu en 7:30 in Bureau Buitenland. is dus Tunesië, want in dat Noord-Afrikaanse land is vannacht een staatsgreep gepleegd. Of is het geen staatsgreep, maar juist behoorlijk bestuur. De Tunesische president Kais Saied stuurde namelijk zowel de premier als het hele parlement naar huis. En daarmee is na maanden, zo niet jaren van politieke en economische spanningen, de chaos compleet in het land. Of is juist de eerste stap gezet naar een oplossing van de chaos? Ik ga erover spreken met twee ter zake deskundigen vanuit Tunis. Om te beginnen, correspondent Fairuz Bensala. Goedenavond, Fairuz. Goedenavond. Ja, het nieuws volgt elkaar snel op sinds gisteravond. Kun je kort schetsen wat er allemaal precies gebeurd is? Gisteravond, het is hier 1 uur vroeger. Ik meen dat het rond 9:30 Tunesische tijd was dat aangekondigd werd dat Kais Saied een aantal maatregelen genomen had. Zo werd het gezegd. En behalve de maatregelen die u net heeft opgezond, hoort daar ook bij dat hij de immuniteit van het parlement heeft opgeheven. Mm-hmm. Dat betekent dat ook parlementsleden opgepakt kunnen worden. Ik verwacht dat dat gaat gebeuren. En dat inderdaad het parlement is opgeschort. Daarna gingen al vrij snel mensen de straat op. Want inderdaad, voor een deel van Tunesië betekent dit een soort herkansing. Die hebben het idee dat de revolutie is afgepakt. En die hebben hoge verwachtingen. Aan de andere kant ook veel bezorgde reacties. Mensen die zeiden, het is tegen de grondwet, dit gaat niet de goede kant op. Vandaag was het een beetje, de sfeer was erg onduidelijk. Het was vrij rustig. Wel is het kantoor van El Jazeera overvallen en er waren opstootjes her en daar. En een soort voortdurende demonstratie, schuine streep, in actie voor het parlementsgebouw. Ja, je zegt de revolutie is afgepakt. Vinden mensen die blij zijn met deze maatregel van de president? Wat bedoelen ze daar precies mee? Wat ze daarmee bedoelen is dat zij vinden dat er een einde moet komen aan 10 jaar politieke instabiliteit. En vooral aan 10 jaar politiek conflict. Veel corruptie, er zitten veel corrupte mensen in het parlement. En dat zit veel mensen een doorn in het oog. Er is voortdurend ruzie, er is ruzie tussen het parlement en de regering. Er is ruzie tussen parlementspartijen onderling. Er zijn vechtpartijen in het parlement. Er is een conflict tussen de premier en de president. En ook nog eens een keertje een conflict tussen de president en de voorzitter van het parlement. Dus het schiet niet op. En ondertussen gaat het economisch gezien gaat het echt bar slecht. Mensen die hebben hun inkomen achteruit zien gaan. Koopkracht verloren. Ze zijn het zat. Ja, en die revolutie, dat is dan natuurlijk de revolutie die bij ons bekend is als de Arabische Lente. Want Tunesië was het eerste land waarin onder die noemer de zittende president toen werd weggestuurd, hè? Dat klopt, dat was in 2010, 2011. Dus het is een beetje ironisch, maar dat is precies 10 jaar geleden dit jaar. Dus we zouden moeten vieren dat het 10 jaar geleden is. Ja. We moeten nu nog wel even zien hoe het zich gaat ontwikkelen. Ja, aan de lijn heb ik ook, maar een iets betere lijn dan jouw telefoonlijn. Daar kan jij niks aan doen, maar ik zeg het maar even bij om het te verontschuldigen voor de luisteraar. Heb ik Paolo de Mas, medewerker van het Afrika Studiecentrum in Leiden en gespecialiseerd in Noord-Afrika. Goedenavond, meneer de Mas. Goedenavond. Ja, het is natuurlijk al langer onrustig, zoals Fairuz zegt. Politieke stagnatie, slechte economie enzovoort. Zag u deze actie van de president aankomen? Het tekende zich wel af, want je ziet dat de afgelopen 6 maanden de president een aantal stappen heeft gezet die ertoe moeten leiden dat hij het heft in eigen hand neemt. Je ziet bijvoorbeeld al in april dat hij gedachten liet gaan over uitbreiding van de presidentiële macht. Mm-hmm. Hij werd geconfronteerd met de onmacht in het parlement, het gesteggel tussen al die politieke partijen. En dan zie je dat er natuurlijk een neiging van presidenten is om te zeggen van ik sta boven de partijen, wat hij ook stond. Ik ben degene die stabiliteit moet verzorgen. En daarvoor heb ik grotere bevoegdheden nodig. En je ziet bijvoorbeeld in april al dat hij in het kader van de grondwet al zijn bevoegdheden over het leger en over de politie heeft uitgebreid. Ja. Binnen de kaders die daarvoor zijn geschetst in de grondwet. Ja, er zijn zelfs geruchten. Er was een aantal weken, eind mei, was er al een bericht dat er echt een plan op papier zou staan om dit ook te gaan doen. Hè. Dan zou de premier en de regering zouden in het paleis uitgenodigd worden. En dan zou de president zijn toespraak houden en dan zou iedereen daar verder vastgehouden worden. Daar lijkt het wel een beetje op. In die zin dat niet de mensen zijn vastgehouden, nee, maar buiten het parlement gehouden. Nee. Maar wat je ziet is dat de president al een aantal maanden bezig is om zijn positie te versterken. Ingegeven door de onmacht van de politiek. Mm-hmm. Dat zie je ook de afgelopen dagen. En dat is hij ziet zich als de hoeder van de Tunesische natie. En in die hoedanigheid is hij ook gerechtigd, vindt hij dat hij gerechtigd is om in te grijpen. Ja. En wat ik wel opvallend vind, dat is een klein detail, maar niet onbelangrijk. Als je kijkt naar de toespraak van de president zondagavond, dan zie je de president in het midden. En wat mij opviel is dat er 5 generaals links van hem zaten. Ja. En dat geeft ook aan dat, en je ziet ook het leger de afgelopen dagen, dat ik het idee heb dat, evenals 10 jaar geleden bij de Arabische Lente, het leger zal kiezen voor stabiliteit en dus de huidige president steunen. Ja, is dat ook jouw indruk, Fairuz? Ik durf het niet te zeggen, eerlijk gezegd. Omdat dat is het kenmerk van Tunesië tot nu toe. Het leger heeft zich eigenlijk altijd onpartijdig opgesteld. En tot nu toe deden ze dat ook redelijk. Hoewel eigenlijk Gijs zei het al vanaf het begin af aan, op het moment dat hij gekozen werd, redelijk vaak toenadering zocht tot het leger, heeft het leger ook af en toe zelf afstand genomen op redelijk cruciale momenten. Mm-hmm. Het kan zijn, ik durf het niet te zeggen, maar het zou kunnen zijn dat ze even afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt. En toch uiteindelijk voor hun onafhankelijkheid zullen kiezen. Maar wat zou dat betekenen voor hun onafhankelijkheid kiezen? Dat zou betekenen dat Gijs Zeid een belangrijke steunpilaar mist. Kijk, dat is een beetje de situatie op dit moment. Dat belangrijke actoren, dat geldt bijvoorbeeld ook voor de vakbond die een cruciale rol speelt. Dat geldt voor een aantal politieke partijen. Die wachten even af hoe het zich gaat ontwikkelen. Mm-hmm. Dus er zijn een aantal partijen die nu eigenlijk een klein beetje in het midden zoeken, oproepen te dialoog, de kant van Gijs Zeid laten wijken te kiezen, maar tegelijkertijd een min of meer onafhankelijke positie innemen. Ik weet het niet. Nee. Wat gezegd wordt hier is dat afgewacht wordt hoe de Europese Unie gaat reageren. Okay. Er wordt gesuggereerd dat als de Europese Unie dan eenmaal duidelijke talen gaat spreken, als de Europese Unie duidelijk maakt dat ze wil dat Tunesië een democratie is. Ik hoorde vandaag iemand en die zei, dat is ook in het belang van de Europese Unie, dus ze kunnen niet anders dan voor een democratisch Tunesië kiezen. En dan wordt er verwacht dat een aantal partijen, en misschien ook het leger, maar bijvoorbeeld in elk geval de vakbond en een aantal partijen, zich wat kritischer gaan opstellen. Opstellen tegen deze ingreep van tegen de president. Ja, Paolo de Masso. Ja, precies. Ik denk dat als Europa, dat de algemene verwachting in Europa is dat Tunesië stabiel moet blijven. Hmm. Als je kijkt naar het huidige beeld in het totaal Maghreb en Noord-Afrika, heb je al instabiliteit in Libië, Algerije is moeizaam, Egypte, ik heb het nog niet over de Sahel. Dus we kunnen het ons niet veroorloven om ook in Tunesië een instabiel bewind te krijgen met alle gevolgen van dien. Dus en zou deze beweging van de president, zou die het meest uitzicht bieden op stabiliteit? Schetst u het politieke landschap eens? Want de president is eigenlijk een populist, heet dat dan hier. Ik weet niet of dat een beetje een simplificatie is, maar iemand die toch zonder partij gekozen is door meer dan 2/3 van de bevolking. Wat zijn de grote krachten die tegenover elkaar staan? Je ziet dat uiteindelijk, dat geldt voor de rest van de regio ook, een tegenstelling is tussen de meer islamitische conservatieve krachten en degene die voor hervormingen en openheid zijn. Dat schuurt in alle landen en ook in Tunesië. Dat is een evenwicht wat niet doorbroken wordt. Dat zie je ook in het parlement en ook niet politiek. Dus wat dat betreft zit de president in een hele gunstige positie. Want hij staat tegenover de grote islamitische partij, de Ennahda. Dat is de grootste partij van het land. Dat is duidelijk, ja. Dat is duidelijk. En bovendien zie je ook dat het toneel in Tunesië wordt ook beïnvloed door de buitenlandse inmenging. Je ziet Qatar reageren, je ziet Turkije reageren, allemaal moslimbroeders. Dat Al Jazeera vandaag zich gesloten, de radiozender, wil zeggen dat ze Qatar ook monddood willen maken. Dus alles overziende denk ik dat, er werd even gesproken over Europa en de Verenigde Staten, dat men stabiliteit in Tunesië een groot goed vindt. Ja. En men geneigd zal zijn om de huidige president te steunen op dat punt. Ja. Fairuz, jij zei al, de economie ligt al jaren op zijn gat. Is eigenlijk nooit sinds de Arabische lente echt goed van de grond gekomen. Daar kan de Europese Unie natuurlijk een grote rol in spelen. Maar misschien belangrijker is dat Tunesië op dit moment wacht op toestemming voor een lening van het IMF. Is dat voor de president misschien ook een reden om zoiets te doen? Vergroot dat die kans? Hoe zie je dat? Mag ik één ding terug, als het je mag alles. Mag, ja, wel van belang is. Ga je gang. Is dat hier veel wordt gesuggereerd dat, het wordt een staatsgreep genoemd, dat de president heeft gedaan. Mm. Als ik die terminologie overneem, dat die staatsgreep ingegeven is door de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Saoedi-Arabië. En gezegd werd dat zijn de landen die eerst al hun kaarten op Libië hebben gezet. Nu lijkt het in Libië wat stabieler te worden en dat zou zelfs een democratie kunnen worden. En dus hebben ze een prioriteit van Libië naar Tunesië verlegd en hun kaarten gezet op grijsheid. Dat is het verhaal. Nog even inderdaad over die internationale inmenging. Ja. En ik denk dat het niet helemaal uit de lucht gegrepen is. Voor wat betreft de IMF, ik vind dat heel erg lastig. Ten eerste, wat betreft de president, het is absoluut geen economisch wonder. Dus hij heeft zich de afgelopen periode eigenlijk nooit uitgelaten over de economie. Ook de afgelopen dagen niet. Hij heeft geen moment gesuggereerd dat deze maatregel nodig zou zijn of zou kunnen helpen om het economisch te stabiliseren. Wat ik weet van het IMF over het algemeen is dat ze elke legitieme regering of elke regering die zij legitiem vinden, dat ze die steunen. Het IMF roept al heel lang op tot hervormingen. Het IMF is boos of gefrustreerd op dat de afgelopen periode niet gebeurde. Ik denk dat als Said nu een regering gaat benoemen die belooft die hervormingen wel uit te voeren, dat inderdaad de kans groot is dat die leningen worden verstrekt. Maar dat hangt dus een beetje af van de regering die nog in het vat zit. Ja, maar Paulo de Mas, wat dat betreft zijn er wel eerste tekenen. Want het feit dat, wat Fairuz ook aan het begin zei, dat de onschendbaarheid van parlementsleden is opgeheven meteen, dat zou erop kunnen duiden dat Said de corruptie eindelijk wil aanpakken. Want veel van die parlementsleden worden daarvan beschuldigd, maar kunnen nu niet vervolgd worden. Nee, wat dat betreft is het ook natuurlijk een geste naar de bühne. Het is een wel ervaren probleem in Tunesië en omringende landen. Die endemische structurele corruptie. En op zich een president die ingrijpt in de corruptie is voor de bevolking een heel gunstig teken. Overigens, ik sluit me even aan bij de correspondenten. Als de president alle maatregelen zou doorvoeren die het IMF oplegt, dan hebben we over 2 maanden een broodoproer. Wat dat betekent, subsidies die worden afgeschaft, de broodprijs gaat omhoog, de olieprijs gaat omhoog, noemt u maar op. Dus de president zal niet alle maatregelen kunnen doorvoeren die het IMF oplegt. Want dan wordt de nood nog groter in Tunesië. Ja. Heel even over die vraag of het nou een staatsgreep is of niet. De president beroept zich op artikel 80 van de grondwet, dat hem het recht geeft om wanneer het politieke bestuur niet functioneert in te grijpen. Is daar enige reële grond te vinden, inderdaad? Paul Lindemans. Ah, u stelt hem aan mij. Ja. Nou, het staat er iets specifieker in de grondwet. Hij mag ingrijpen als er acuut gevaar dreigt. Nou, dat is een hele vage omschrijving, want wat is gevaar? Maar dat heeft hij aangegrepen om te zeggen van, er is gevaar. Hè? Je hebt de economische crisis, je hebt ook een gezondheidscrisis. De COVID grijpt om zich heen in Tunesië. Dat interpreteert hij als een acuut gevaar. Daar zullen de geleerden over steggelen en alle juristen. Maar dat geeft hem in ieder geval de openheid, de mogelijkheid om dat artikel 80 in werking te stellen. Ja. En om het parlement voor 30 dagen op te schorten. Dus niet, het is een zachte staatsgreep. Ja. Het hangt niet van juristen af hoe je dat gaat interpreteren. Nee. Maar goed, in dit soort situaties is de schimmelcultuur aan juristen nooit erg doorslaggevend. Nee. Het gaat om hoe de komende dagen het land zich zal houden. Krijgen Precies. we gesteggel of niet? Ja, Fairuz, dat is dan een mooie laatste vraag voor jou. Wat zegt jouw gevoel als we dit zien in het wat langere perspectief van de Arabische lente, waarvan Tunesië tot nu toe toch een min of meer positief voorbeeld leek. Is dit dan nu een stap vooruit of een stap achteruit? Ik zou zeggen dat het een grote stap achteruit is. En dat komt voor een belangrijk deel omdat de oppositie tegen de president heel verdeeld is. Dus er is niet één front. En dat gaat er ook niet komen omdat partijen zich dat niet kunnen permitteren, electoraal gezien. En dat vind ik zorgelijk. Dus ik ben niet heel optimistisch. Nee, en dan heb je het puur over het feit dat democratie nou eenmaal macht en tegenmacht vraagt. En dat die tegenmacht er dan dus kennelijk op dit moment nauwelijks is. Precies. Oh, mag ik nog één allerlaatste opmerking maken? Als het heel kort kan. Ja. Oké. Er staat in datzelfde grondwetsartikel ook een belangrijk zinnetje. En yeah. namelijk dat er een constitutioneel hof moet zijn. En dat is er niet. Nee, sorry, ik onderbreek je, want ik moet helaas afronden. Nee, dat is er niet. Dat heeft de president tegengehouden, oprichting daarvan. Exact. Ja, belangrijk. Ja. Oké, hartelijk dank, Paolo de Mas en Fairuz Belsala. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Het Verenigd Koninkrijk is in de ban van Pingdemic. Vernoemd naar het pinggeluid dat de corona-app daar maakt wanneer je in contact bent geweest met iemand die besmet is. Al wekenlang kampt het land met nijpende personeelstekorten in allerlei sectoren door een golf aan quarantaines. Om de besmettingen in te dammen probeert de Nationale Gezondheidsdienst NHS ook moeilijk te bereiken bevolkingsgroepen te vaccineren. Met zogenaamde vaccitaxis worden ze naar de priklocatie gebracht. Dat ontdekte verslaggever Maren Merks. Als je eens wilt meemaken hoe het is om ouderwets en complex op reis te gaan, dan moet je in deze tijden reizen naar de UK. Het invullen van een passenger locator form, 10 dagen quarantaine en dan meer dan £400 aan coronatesten op voorhand te boeken bij een van de 434 bedrijfjes die zijn goedgekeurd door de regering. En dan voortdurend word je gebeld door de NHS om te checken of je nog op post bent. Hallo, mijn naam is Drew. I'm contacting you on behalf of... Wij gaan in quarantaine bij vrienden in Londen. Bij Suzanne, die jarenlang voor de vakbond van de verplegers van de NHS heeft gewerkt. En bij Stuart, die ook zijn vakbondactivisme in de verre verte niet is verloren. Maar in quarantaine, aan zo'n keukentafel, ontdek je verhalen. Zoals over die vaccinatie-pop-ups die Susan organiseert. Omdat er zoveel ongedocumenteerde migranten zijn in Londen die ze niet makkelijk kunnen bereiken, hebben ze iets nieuws bedacht. So it's a never-ending fight with the government. And now we say you have to be vaccinated to undocumented. Nou, wij blijven protesteren tegen de regering. Pop-ups zijn van die tijdelijke locaties waar je zonder aankondiging of een of andere registratie kan binnenlopen en een vaccin kan krijgen. Ze zijn van belang omdat de meeste ongedocumenteerden helemaal geen huisdokter hebben en angstig zijn voor instanties. En nu vraagt de regering dus aan ons om die ongedocumenteerde migranten en vluchtelingen te bereiken en om pop-ups te organiseren, want anders zouden zij het virus kunnen verspreiden. Ja, er zijn er heel veel in de UK. Ja, over het miljoen of 1,5 miljoen. Maar niemand weet het echt, want de regering houdt het niet bij. Het lijkt toch een hele rijke buurt hier. Hele grote voor- en achtertuinen. Beetje Amsterdam-Zuid. Waar we net nog in een hele rijke buurt leken aangekomen te zijn, is het nu een soort groezelige winkelstraat met allemaal kleine boutiquejes waar ze borstels en potten en prepaid telefoonkaarten verkopen. En om die daklozen en migranten naar de priklocatie te krijgen, heeft deze pop-up organisator een taxidienst bedacht. De Vaxi Taxi. Wat een goede naam voor een taxi die rondrijdt en waar je gewoon een spuit kan krijgen. Kijk, dat is onze chauffeur die rondrijdt met de zwarte Londense taxi. Hij heeft pauze. Ja, die man met die zonnebril op. So basically, anybody anywhere can just tell us if they're vulnerable and we send a taxi for them to collect them and come for the vaccine. Iedereen kan hier terecht. Als je kwetsbaar bent, dan kunnen we een taxi naar je sturen en die komt je dan halen en die brengt je hier naar de pop-up. Of je kan zelfs je vaccinatie in de taxi krijgen. Dat vertelt een vrouw in een geel hesje ons die we hier net tegenkwamen. We goodie bags. We're trying to reach out to the more vulnerable in our communities, people who haven't been able to access. Sharon, de coördinator van het hele gebeuren. Ja, wij proberen die mensen te vaccineren die het meest kwetsbaar zijn in onze gemeenschap. Ja, die om een of andere reden geen toegang hadden tot vaccinatie. Daklozen zijn, of sekswerkers, of mensen zonder papieren. En wij vragen geen enkele details van hen over hun migratiestatus of een paspoort of niets van dat alles. Oh, we've got some people who are demonstrating against vaccination. Ja, Sharon die loopt geïrriteerd verder naar de pop-up tent. Wanneer ik er vraag naar die voorbijrijdende ouders met de megafoons die klaksoneren als protest tegen de vaccinaties. Did you all have your vaccine? Oh, yes. Two vaccines, all done. Ik praat met een van de heel enthousiaste verpleegsters. Ja, maar wij doen ook andere dingen. Want terwijl mensen vaccinaties hebben, checken we ook hun bloeddruk, hun pols, hun BMI. En we hebben zelfs een tandarts hier. Ja, als je zo hard werkt om mensen te bereiken die je normaal gezien moeilijk bereikt, dan gaan we niet alleen die vaccinaties doen. We willen meer doen voor zo iemand en andere dingen ook checken. Het is echt een succes. Ja, yeah. I've seen quite a few old people there. Told them how to get their teeth sorted out, where to go, how to access dental treatment. De tandarts vertelt dat hij al een paar oude mensen heeft gezien en dat hij naar hun tanden heeft kunnen kijken. En dat zijn geen mensen die normaal informatie krijgen over hun gebit. We've been really engaging with all the shops that are around, and we've had lots of people coming out the shops. De verpleegster weer. We hebben vooral gewerkt met de winkels hier rond het pop-up centrum. Dat waren ook mensen die hier kwamen om een snelle vaccinatie te krijgen, zo net na het werk. Ja, we hebben wat mensen gehad van de beenhouwer, van het nagelstudio, van de barbier. Ja, die komen snel langs, hop, een vaccin en dan weer terug aan het werk. So shall I take you round? Yeah. You can meet the vaccinators. Sharon geeft ons een rondleiding. Excuse me, can we get another vial of vaccine? We hebben nog een andere dosis vaccins nodig. Er zullen zeker nog mensen komen. Dat gebeurt altijd op het einde. Okay, let me ask Zelda then. Sharon stuurt ons om een extra lading AstraZeneca met de taxi van Dave. Yes, go with Dave. Yeah. You can film the taxi. We doen een rondje in de vaccitaxi. En deze keer niet om daklozen op te halen, maar wel een lading nieuwe AstraZeneca vaccins. How many are we taking? Just the one. That will be enough for 8 or 9 doses. We nemen een klein AstraZeneca-flesje mee en dat is genoeg voor 9 dosissen. Vervolgens zitten we in de vaccitaxi met een enorme koelbox en daarin een flesje niet groter dan een pinkje. My name is Dr. Sharma, I'm the GP. That's great. It's all done for you. Yeah, here's your card. Keep it nice and safe. That's a sticker. That's a well done. En als beloning krijgt deze vrouw een stickertje voor haar eerste vaccin in een pop-up in Londen. Tot haar gebracht door de vaccitaxi die nu trots verder rijdt. Hier gaan ze hopen of ze terugkomt voor haar tweede vaccin. U hoorde een reportage van Maren Merks met dank aan Dennis Kersten. En zometeen hoort u Kunststof, gepresenteerd door Jelly Brouwer, met een uitzending die de gisteren overleden prachtfotograaf Eddy Postuma de Boer wil eren. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Ewout de Jong. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis zal tot zeker volgende